waire kobwate kana somone na ku waire ko na sabu sie kire excuse me ye omogo komone ne senge nchunga ne saito abeiro gutulenda e wiki ngima korwa twa kwana litukolia echu me wiki eria amini ara mise wiki eria aenda abeiro gutulenda ek ngora ngora mpaka onyale kopo gutuikirero ono aigure bien aende na go kire kyanya sa tulendie twensi amo nga nonya abamintu babwate amakongo ao ao kulende twarorire nyasao itu utubeire mu buyi na ndo beira sense mo yaitu aweta nigo ngenjo twasaba nga nyasao konye oyo mintu abamintu bali bakogenda matanga sensi itu ya Kenya pia mone kiarabe to muigeni na enda akaira neria masawai aba mintu baikire na nkagete muno mongna choice mba kibogo kia mukambanya akonyora chinga kichingi ya soko enu mugaka usindu yotika kuraro yorengo musani ito na kubwa mali sabi kirire itio ya mwanyagitinge wono ninga ni toile chinga kiechi ya soko saba erinde toa kuwanera mangana make na ndi tororenga inkyo maneno itagane tira ya tuwegere tosaba angu tatanya sai omotonge igorone nse na vionsi eviro tuwaichiza seke okio wana asema rogo veye ne mambia uko ila nene ngambia mwana asama ya watu kore ili muna wana wawo bia mwana asenge nchi watu lendile wiki ngima bia mwana asenge nchi watu eteli ya makongu ao ao lakini watu lendile wiki mwaito wikarelo nambia mwana aseke uwa nchile nyasawo itotome anedi tukeriga iliyo nyaka wogotulageria kuruwa sekiru kiawo kiama de chonsi pinya sawo ito chikaransi ya soko tegele ama nganaya inaligo sabanya sawe kura ancha senchila ya vene unyale kwa kukua na kira ya omoitu ekene eisa nekena kuwanchila nanga digo mua vele kwa vele kukua na kira enyomba ya vele presente tia sema roko vene mandi nche uyo nda bengo kwa na nyasawa nekebe kerero ekeregu inaligo saba li karali yao li kunevi koba vyane amono yo minto tabe to kubwate na komo asogo somo mongi na yunes titoro leka na nyasawa ito oe uimo keriwe igoro kegima na ukwa nego yetera asetore na tuensi tosu kego chase nkaya kare na kare moikoma cheni tigatu ae kurugono kuhika moerio ikiatu waboto semetasu wewa Yesu Kristo yoro mavoria amina ono umwa nchua tuwa watu kuligere ria mangana ase wikiria e wikiria ntua kwanira mangana manene tukaroranga kinyasawa itao kwana gochiasi abantaba koro na tukarora nyasawa ito kuruwa senu wete asomo somba eshu ne mani nga ayo mwana one to basa gocha haya iso okoivolete na voigo to basa kuanga gocha haya nyoko asenge ncho agotire ayanara mangana tu aligiriti abancho ase wikiria kuruwa segetari ya Sulemani 22:23 Proverbs 22:23 nga ayo mwana one to wacha koigwe to mocha koigwera iso koibolete na bo igo to wacha koba gogocha ya mamo mina singi nchago tire na to kaligeria twens pimu na tuwa chajire ama fundisha iyo na ama oko semi okwo na muna bono to kore la singi nchogo taigwera na tukalige tukalala ngaba kutuba rekiruwe nsemo erio wanyare kwa bakuruwa obo senye uchia seke gorige kubuatia eke gorige kurumaege eke gorige ke ine arimile mo emenene tuwa ligere liyo tukalala nyasaye na kia tureke ire nsemo tategele la mangana ayo na obo senye kuruwa saba mama bakoro na watata bakoro Eto nya akoba toko menya asobo gimomeke toko nye tobo mabugucha. Nabo izo tokalige tokaroranga asenge nchonga abangina tuwebile nsemo ya ito muna abangina ba yeso aso kwegeria eke goriege ke abasubati ababa ke abasubati womobo na kibaga neri banyareko abakomenya asenge nchonga obo gimabuga kongira asense ya iga tukanyoranga nanga kiende asenge nchoba atoretira na endo olense yabo no materia mbali koigwe gioko materia muno moigoli kwa simuna mamu mwabo niko bago materia na uwa manyete kiagera neke enemba manyete na wago kwa nilege na wala kotenga mama niche nkolete tega niche na kuna chile tiketi na ene nyotuli kwa uwa manango materia na ene la wande utayere kuna chile tiketi ya nabo chikenya Omongi na jikolige ria senge nchonge kene niko na achete anduarie. Na anga kiene niko na achete imovere siga iga. Irinde anyakonda agere ni msukima tukavere. Nkinabu wate yoriti nta kumeko monua kendu. Irinde ndera mwenyera. Igo mwono kara koretele enye mua mwe wikieye. E weekend ego jakoleto mosongo togo kwana. E kia yala gogo kwana. E tiketi maramoja kogenda kusi. Na eto taiti kogenda. Tukalige ni tukalala mangana ya ina ragende eteko koleta. Aso boi kubwe nse na mone nse iga seto meyete mono a iga Amerika. Na igo abana baito bangile kuiwera abaivori. Na bo igo abo ivori batwali le chimba anu uvuova aso kuruova semya kuchia saa vana aba iga. Lakini lende gente kena nkiri ngaye muno mo ivori kore nse moya o motevi. Na igoro neve kilo ria sore nangua tevete na ugaikira ni nse moya o. Kore nde omuano ria gosaa vana varia baga chora aso kuteiwira. Igo aye nse moya o nuguake getureri. Orio. Na igore kubwate sikoba kilolinga nguwa kuwanete kwa sengu wa kurete. Pono uyora anje kwa sioni gara asira senge nchogo chora kuwae. Ige ndo kende tuwa ligerele tiye nkeringa. Toka nyoranga. No nyere vo igo ama angina vande mbare na bagaka vande mbare wa ikira. Bevire chimbago chiritu abuwate muna wa antuvanya sae. Paso kire isiko baso ya wakola mangananda mave. Evi inambiro abantu wa baso ya kutuomana. Asenge nchio kutatuara. Ogo tewe aso kutecho ka. Iko tokalige tokaroranga ya haya. Aba angina na wakaka watu walechi ndeve. Na kubuga monobe sike kia gira varango na abantu wanya sahi. Na eke tuwa ligete kia mwaeri ya wanchu na mana mange tuwe gerete. Na alituwa tevete ngarende na wanya tuwa achile nseye. Intuna wagusi emia se emia. Kuruma mpaka morogoba intuna wagusi. Tito ike nseye Amerika enya akobego tuonchora. Toso yako korebi intu muna wasonga abaiga muna bamenyete. Na tukaligele ni ya tukaranga basonga wa nanyamu toka neti kweiga kubwati kwa se kweiga chitari ya chiavo na chimbo chiavo. Awa nabu antobabu wate mbwe ngundo yogo kumia. Ekia gara muna wano tuwa baligele hili na tuwa wamanyile. Awa nabu antola nyore bako umu onginara ure nyaruka ya yu mosacho oye. Woso mosacho ara ure umu onginu mugako oye. Lani. Eye nese yogo kumye chimwa chimbe. Na chie chiba na ava ntubaitoba ikira higa. Ava angina kwanyo rabevile. Ekero ba irirwe vabe kire tukio motungi maria. Kwanyo rabevile. Pase okole vindunge bono na masongo bari. Ea ya. Tukatewa ava ntubanya sae. Uikabatu wale mipaka. Wamenye uvo gimabuwa uvo nya sae. Bono. Abantu mbire robali serikali nkolerere abangina nkolera tole abagaka nkolera tole abana nkolera tole natira ntorale na ndende ntogende tokolera na batedia enyo moya beiro mechando enyo moya beiro mororo enyo moya ganeria reto bwanchani enyo moya ganeria nyare ko be korwa ebako no bonere go chasa nyasa rero tebwa timangana rero tebwa tinono bosera no nyanga tebwa tinono buye no nyanga ke mbake igo babere batatu bakare ko gokere enyo moya abo abange no bororo abange ndero bale one kinkia nga sokwe giri kwane rero abami nto Kenya omo murori tuwa mwa chora moka achi kura nikubona igetia kawa ikienge u agati natenga wa saja bonsi piba le Kenya wairu usiboro wanyome omo kungu wetani yomo nuku wakabu uchika akikuwa wero uchika Bono kwe kwa uchika kukora ensi ya Kenya. Aba angina bali ya babunge bale nge bunge gali bala chiko haki. Kukongi ya makorona ya haya. Vinte vimbo ya mogo kora. Iba abu atetele yoki. Uru gabe ya toko voke sili mecha. Ukabogo chika. Aba sacha bakarara chie ero. Baka goka. Baka iririata. Baka bugie meroli. Baka tenga. Ekera banyorire ribaga bacha kego tarase bari eragare bono batange kogoka usana ba kogoka Sulemani gakare kwananga enkira nere kogekana bosubu montengi yamono ekogokia o omwaeri oyemotwalia na makweri Kwenye wangu na kwa kwa staya risanda mora, kora nyonge ngo muga kora tume mbo yomino, tibu yangenta, tibu yita, wachi kuhuru wewe tiri, wana yendo kero ororo, asora kwa kora piri yao, gochi nyasa wa kesi mi, gochi yaveno gochi nyasa. Otra ngaña sao na mosacho kwa ngete na ndi kwa mangana abeira shaitani olete obo tutu kanu obuate morende sao itena wako morende na ndi onyoko nyoko genda nka after 1 year oso wakoro mwaka kwa mako genda nka ayo obuata makaratasi onye konyare kana tai moisho ko ogenda nka nyuma yemetie nyisita onye to igo kora moigo mocho kenyoli Konya orole moibori omino. Na angoto mole jive saji kuru usirio mwana maternity. Yogwoti. Igo. Ense ya timbi ya wana wa minto. Asito ochia. Mwale mbeto yo. Buyambo yo. No nyambo ke. Abange mbache bakuwa wasache. Abange mbache bakuwe. Na andene kena mbache bakuwa wana wa minto. Lakini awamore mwa yeso. Ayaka inakunya saa kwa hile. Evele nani. Wese moike watabali mula asukie hawa acho koro. Wano lero amangana ndoa nyako watu kwegera. Iga koto akoro kwa olio wanjete kulika. Iga koro kwa ula alike nga second chance. Second chance ilonga kibono. Na inde nga nyasae okoi ya hii bagali inde liya kabere. Na inde nyasa okoye li bagali inde li akabere okoreki yoko menya yoko kora viola ganiko kora elio onyare ko bagoko menya kubwa mono okore ayaro ko ni kwaye omwaka olia omwaka iga miaka ya maege ko da renge skuru Oroje karamule skuru abana abana bamure karamule skuru abogo twara basani naeno oje muna karobwato ole skuru bwata basani bawo onye no mumura nabogo twara basani bamura bande ana bona twara basani gosom sani inyaruka ono inche itapendinga igona nyorete mbwato musani umunyaruka Mugano yo ira bana ba minto ibona nyoruna sengencho narigere iri obuye bonya sanga kiborobo nene nga kiborobo nga anga ni asende bono bali mu manyete SMA koro kwa wendo bogere nona somete bogere erie gento gekira ari ne mesi ekoro ku nga soni MSC, MSC, mere ikiro, kera asene MSC. Na inda asene se meria, abana wa jasai. MSC eri, mere avantu na watumia abuna king ro, green lodgings, free, otali waka na reza. Asobo nyaka. Matake romu gano ya abana wa minto. Enanyo reti na senge njonga, na mwona nyono okonyo osoto, Amora okonye muno okonyete bono musani oyone omogere agante ebing'arende ono oche kerore omusaye kerore I think paitan narenge form 2 ga form 3 tosoe MSC mete gibakora obonyaka Kero tuwa soire MSC me. Ya MSC ya wendo na wate ringa. Igere menge emenge kerase. Na MSC ye maiga. Niko tuwa ringa angeno oroche ya. Bono. Tuwa soa se MSC. Kumbe gase tawa soa na wanya saa eh. Nchege sankina nana kwa wabasu iti. I've never seen it. Ekela toga netiko korobo nyaka. Nkama kowe netoge kwa mroje mesi eria masawa eria mesi ya kero mire. Nabo kowe netoge mna geko geko eta igoro. Nkarunga ka. Koji koligere eria nkie kwa mna geko omonto. Ande mbaro maite chinga kiecho. Oboivi, uno oboivi. Ande mwabo eta wanto. Ono, ilo konyo rora arati. Muna na arenga arati yenga kieju. Ko, mkai unga ka. Ama saku alie mesi yako mugo mire. Mko jikolige ria, wagira ango. Kama konyo roneva sueti ya katire, ya katire, ya tore kire. Wone dede uonjo kaneske akebono kutote. Kweringa goche tore kire ati. Kigango tevi nga ena mnyogete nga teva nga magoro nganche. Umosuwa teoria saa mnyogete wachi omo gira kore reka gira kia goji. Ncheneke usinko rengo we mama na kuwe. Kajia nari. Ekele omo onto, togo cha, omo onto ogo soka. Ika kwa lako gende wachi south, omo onto ogo gende west. Ekia gira nga eva sueti konya ya kori re, eiten kore ose koro mwe, omo swati uria. Ose aja watamera, I don't even know. Pono. Obu ya, chianga na wegete, echine na atigire nse. Na achire, nga kibwano kanko Rusia. Nga kinko yone skuru ne chianga, karina yone chianga chinde. Wana wanya sae. Karengarari, karenda, eke ondo kwe kangita. Nonye nogo soma kukorela asia nkongu. Omu aere wa yankanga ine ringa ya ya naruwa lide. Tingo ya konyara kubango soma. Irine nkagenda mbere dometri. Kusudi nyore chinga kinkwe moringa nkieke bono ngokora kajia nare nkieke nare gokora sapuasi ya basu ya tiyari nge ato ita na kie ripoti aja kwa ikira tata na vana wa mito na vasani ne skuru wengima na kia aja kwa na ambo gere wa mito na kia mangana aja kani nkanyora nkonyagochandeka obu jambo ringa Kwa tuwa ike ireke ato jikosie kire skuru. Wono. Chikambi. Ikambi e ike haya rengu motinyo soba. Skuru ngosie kwe wachi. Ha. ekero wono twa sie te school twa ikirenka erendo kerege na gonchanda tokarende kambi omorandi orande tie bali mu maete babo pasta Stanley nyakienga mu mumanyete akarandia kaka boli nga onde nara oganeti kurugi mabua ayo kya somone tinje tu estate yawana baya sai nkagenda motulioka na kurwararo nkabe kuroche tonabe kuroche nkamago tebanga bono yasanya wankonya kurwari aseba suetieria tingo tikawa okolere mirimo paka ekerora orero byang'anye kurwa soboiko bwense bono asenkereye iga nkanya korengera ringa ine ngakiende omonani gang'ete second chance muna abange bakoboringa ki ine nekere ngakinyasanko nyakorware ribagakera omonto omwari ibaga riakabere is any frequently does God give you second chance yanso nabere nekene ngokwara ibaga riakabere nainde abera abetakoa nabara akoe ribaga ritangami ose nainde nabara akoe nabara abetakoa igo bone yanso yaneka goteri ng'aki God can give you second chance nainde part B he may not give you second chance bono notoka nitorigerire atoranga onde nare nare bwaetu second chance na onyo wetu ng'oyo gose ono tetuira na samariko abana baminto omomanye tomusumba okoro kwa Jona Jona kero gosoma Jona yamo Jona yakabere paka ya gatatu nigo okoro nyasaye ogotuma Jona nga Jona igonte togende Nineva ogende ogikorambie nkiri ororo ekiagera omochiori okorira marengo yosarinde Yona ekerate ebigwa mang'anaya rika kogenda somone namotebirie akaanga akagenda akanakegari akagenda enseme ng'aa somone natamuchigete na ekera chieta saiga sata chi atachigete kogenda what happened abana banya sai owamate venga tokwera kwa iru second chance nkoro wabenga ndakori eto nga nga kiki yo kare kwa iru second na first chance mbivyeri nke naba ya nemu na ewa sodi ya ndu na ruwete monu ewa sodi mkoja wankora ya renge eita usenje wa somo gira I don't know ko ya sara ngama guru nka munyo keme shie kwa nguwa keme sirani eme shio kwa uweke kwa walimu maede chombe kato chiko munyo kachiko ruwana no chivekere me chi danda digo chikwa ka chimba chia tama chikwa ka chiko buna chiko ngendo ko ende weka enje na na so eta mune eri eri mix muswa tu ri ro magere gare ko kure kere sa ko kura gochia ona bu kero montre ko tek iso no ra on we na kyo magoro nganje ore ke usi magoro nganje ore ya karo ji moyo kya korera I didn't know igo na bera nyarikana nga naye rero gose aye gosenke bero nasana bana nyarikana okoire second chance but before that teto aligere ngo mundo ko kujona yono oje igo oiru libaga litangani agende asauti korandi nchiri yono ikire wangire nekera angete nkiye ko munyora abana banya sai yona egende ko munyora nkiria nga eme akabe kwa emeri agaso emeri ime embe gabucha se emeri omuntu oli okogendi emeri ekamusinya abantu bagaso akorera obokomu gacha ime emeri ngoleta abokomu abana banyasa ase emeri eiga yona Yona, ukia kore te nende kongwa, obo kongwa saa, maana manya saa. Ika kore te obo kongwa senge ncho, angire koi uwele rio giri omo nene. Ola tiangu tuwa aligereli. Ama safiri waliba alienga seme rime, mbabu watene chambu. Inamba ya kabiri, oyore kore ndie meri, nabu watene chambu. Inamba ya katatu. Ngobuate mechando bono ekiaera emeri no eweta seweta emeri no ewete para yaye emeri inero ya renge destination yaye gendororo ntari sisi yale kogenda na abare ime no ba kogenda to the right direction but bono omuntu okobalete le mechando ningo abana banya sai yona yona bwie kaiga akagera ere sakweke gima abantu barenga bibiye merime bakaroroboro asenge ncho yaje nabira nyarekane na nyumba mwabu mugakuyo nabira nyarekane omukungu yaye asenyu ya omabwe aye abande ke bakuwiri eto mukungu bakuyubobe akigo sana amalika akubaruka igo Eringo mwanchone kia baba alina yao. Marika ala wata ingo ino musaja no ino mkungu. Kama marika hukwa na higo. Pono, ekero, no na marika na nyamporo na baba wata yunga ino mkungu mwibu ila basaja ba ino. Na baba marika wege teri uwejwe na higo. Na kire nde keroko ya ingo mwoto. Ino mkungu higo ko yunga nuoko geche kwa sino korama. Ko, edina liru, edina liru yeteri yao ligi ya. Kora wenga nobu wate okoro kanga hani, ayakata kumoro kahani. Tinda ukantu muruka batia malika wate omukungu ono omuraka na biranya reka rusaru musacho yoyiga ngakiende embe cyando nigera sikinka cyito asenge cyo twakorira mabe yasa otorange iria ototomiye toye nene neva korandia tuonjo kire twagiye darishisi asero tatomwa gucya Nyasani ata yeta asari ense ya nineva. Na nyuma atara ya saria. Eka yeranga goikare gotoma umo somboye. Oyo rende yona vahidene nchiri ya batevi nga angama. Ense yengo siriguere. Yona agatelanga nyeno wakwa tigaba kwa sila wuku wachia. Kogichati ngeende ense re kera bantuma renga oniko bago sachima. Sinyasai chingao. Chita renge nyasaore moyo. Ane kero mwana nako mwotebya gendo bakanga. Mwana nae ya so itakorange ya wote inga abantaba nako hili mwabele. Abantako hili mbaladia omu ancho yu wangete. Uwolio karenka. Kero mwana na watu omu ancho ya baka kakonsi wale mamba wata wakina wabu. Makarenka hali. Kavira nyakare kemuto na akarenka. Mwana na akarenka. Na inje spora na akara halinka. Na abana baite nyasato ili na wabakara alia. Ono tuachira ila senti oko marigiria. Na eke watu oko marigiria, tomatomele chiba konye. Na angakia netuwa wena nyareka nene tuwa ikira ila tuwasera wakole vintu vile mamincha yoko wanikuwa nyasaye. Na senti leyo eme chandongo soera senkeria. Eme chandela soro rabana wa minto meringa eme ringa suwako limeria. Pono tiyana toke ene mutu wakena hindi. Yona, otevi munga mwono, ikiana kuanga koge enda. Pono yendele oko nyoria, oikogese. Inki yona akogesa. Yona oyoko buwa atua. Kera buwa atua. Akarutu enyancha ime. Ekera rutu enyancha ime. Kara irangeta ike emora arengera linga. Ensue ye komera yona kaiya arenge. Ensue ye komera yona kaiya arenge. Namba ya kabere. Pabere meye nyangu mye iga ama tukatatu. Nga kie nyangu mye ege tareko korege ndotokoro katajeshin. Nga kie tareko nyara kore eko mosia. Erinde yono yo iga anyara ko kwere me inya ngumie endo kende gi agata to nonya yono yo renge nyangumie menga kiare ko yana inkiare kori na kiare ko yana nonya na jakanyare gochia abana banya sai nyasai akamurinda matuka tatu inyangumi are meensu enene inya enda ime baliwa maeto motugi baliwa maeto igoro ye inyangumi niko bagote banga nerere te BSC ensu ase amache nande ndete iyo igonga yona nono koiwere tare koiwere nga yani nyangumi jare kugosanga ya merire gintu lakini ligereria nasaa kanyara kobo oko maintain akabwate mashini ya nyangumi na maina alinya karororo amashini ari agosie ndagera agatenena akagenderusa 3 days yona areme nyangumi matukana dokara inyangumi yeko inyore ikagenda ngora ngora ngora pakenge bu ikaba ikenge unki yakora ikanya kobe koroka yona ekira yona rokwa inse ekara ngoro kirwe akawenenge bu kiona koret wona toge ndege tabu kya yona inye ikemungo kya ye kemo ikya bibromo na yunes lingana rimwe muri gatera kakogechwa kwa yona na mavera nyasaye yona akagechwa na mangana yo akabanenda bwamu ria gatabo monene agateba ayo monene ine amangana atali aro na atebete kiona lingi asense yane naende na kio kia gerete ngatama gukiatari sisi eki agera nigo na manyete nga aya nigo ore nyasaye goikire n'obuya na mabera tiri omwago gwokoba nenda mwamu na ogwanja nibwao bonene nigo gokogendera gutambe naende nigo gogonchora ebirengereri byao tokubakorera amabe waikire giagatato yakabere nakorire giatang'ane nakorire bia mono abanchwa yona niga ko igana magana gaiga agotebana akarandia se statement esente ni sheyamo yani akarandia se amangana ayamo ngaki omosonga ratebe nga jona preach a one sentence message and God used it to bring 120,000 people to repentance. Yona yona akarandia agatumia mangana agasanta nisia kamoiga ko amangana yuarenda taka magonchora abante nia ya mona merongere elfu bonsipi bagaonchoka bakanga amebe bia bakamonjo kero monene nkile kogera ne keronga the first chance yona nyorete orukirwase engoro amina sem enyangumi lakini naenda kera kolige lio monena kamwa another chance ne lie bono ne ringa yona mbora kwa rumonu bono ko ikoge ande naende ni neva yona tachede ko ko ko ngiyo bigot mose akayenda akanyara koboko randia senseri ya ni neva abantu elfu mia moja ishirini elfu wagaonchoka nchiri kiyo nako irororo nchiri yako ira neri ngaki ayenyasaye you are a merciful nigoro monge bwa mabebe and a compassionate God nigoro monge bwa mabebe na mabera nyasaye bwa mabera oromwango oromwango rasenda mwamu osasoko gwobororo na bodo ni goro monda aso bwege no no bwancha ni bwao ono ntome yangende yona akagenda akaranderia abantu bakarora igon kinte rota braga abano amitu na bera nyari kana na nyasae na koete nga kiemo nera koire naenda agotire atado kwari bagadi akabere omokalere emirimu na bera nyari kana tinda tabate ko nyari kana be ko nyari kana lakini ando tigango twarigire abasomba momo nene nga kienda na mara bumba nyore te mechando mune to kola nyora bono no nyabalenga bege nwa to arigere ling muna bono musa musa ambora nto mu maete no musa mbonya sai omwege nwa okorusi abana ba Isiraeli asense yo musomba asabaro goita matafali ai gwenda yerenke ai gwiboko aba Isiraeli abange bagakwera Misiri asenge yo musomba bono nyasao yo tere gotumia Musa aende mpaka Misiri ajikoboya atara aenda koboya inkiyasaa kokora kentonkera Musa gokora gatia okonganya na ongebere amino okonganya ibere mongra Yunes ekusuda sibere ekebungo kia ye komna kemo toga nango chinsebe kino nyi komna mtana abuto tigero tiango tore unan chomo nena nakiakara gokore nakiakara okona ya Moses iyo yendo tokenda kwegera nga second chance Veranya akana ewe na veranya akana tonya nyora na kia walika ukwanda wana wanya sae nera nige wa terali ngana li mamu nga Musa ogo tama wenche midiani igancha kobae kena Musa awa ilo monto monene itu kelimo akagenda kurwania awa yurania wamu abo akararaguna bare ko wakoli wa emememe kongu agu akararumu Misiri ogo ako yomu wa waibirania wamu abo elio akamaga magachise mochionsi na ekerara nga montole tagi ane agaita umu Misiri ulia akabisa umubero ye ase omukenye ime naende akagenda lituko ya kabere akarora baibera ni babere bakurwania bakurwana akamuboria olia ogechetie oyo mwabo na aseki ogwaka oyo mino umuntu olia akamuira nelia nigo okagete nigo oko begete koba omotenenelina omogaya ni igoro ya ito ine nigo oligetie kongitabuna waita omomisiri olia aya akagera Musa akabora ere agateba atomoyo yaime ndoche nga amangana ya amanyekanire ekero farao wache kuigua mangana ayo akaligia goita Musa orende Musa agatama kuwa o farao gochia komenya Midiani agaika sen soko yale agaikaranza aroro amina asante abambia mwana wawa ine ekero kora aligia omogano yo aba usimba arenga aba usiwa arenga kitutunkere na maiso ekiagera Musa miga umeiro mu Misiri o okorwana omoyibirania Musa no moyibirania na oyo komo Misiri no muntu webisaku mu Misiri no abantu webisaku na asentere yo Musa bono na ba manye tenga abantu aba Misiri anoye na kinere tororo abaomba alinge bantu baito bona akabuata gaako mu Misiri oligo nenda mwanye nyende akamwake linda nyare koba mariko nyawa misri wachandira wa israeli waka haka ila karuto nse uki hali ya kareto mkenya la tute malatinde ono naende nituko likobu wati naende umira wa ibira nipe kabako ruwana eke lako mabori ya igu muna hako idane liwa nae mwoseo tete kwa mita muna waite tomo umo ya umo misri yori mwoseo jikungo uwe kai mwana anoja kore kani amanye kani inki ingo kora evi rundo usaga ake birunda wana wa minto oyo wete roro ikani akahenda asenge ncho yogo taiwera asenge ncho yogo taiwera yoyo monene musa akagende roro akamenya ense ni mediani ase miaka merongene the cost of disobedience asogo taiwera Musa akamenya heroro akamenya ali Medina ase miaka emerongene emegima amenye to atamede ko usovo ekiageranga oitire mangana amanye kanire na farao nere ngekiena monyore nere ngomukura bono goikare ko iye birundo irinda konyo bugima bwaye pati asenge nchiyogo ita ya saka mwari waga ya kabere li waga mwete tigango towe na hindi uchira alia Medina ekira ikiro ororo wabe iloko menye ororo inki na hindi geko mabono inki kia mwere li ya kabere ikotoko nyoranga Musa oyo oyo oyo Musa na endo oyo ochire yasa omwele li magali inde li akabere omate li ae Musa ye ni wonga ne tioge ende onya rekoba okora abana aba Israeli obarusi ense ye yomo ye ya Misiri oba amboko jikanan wana Musa oyi na endo okora aba Israeli gochiawa ikikanan nyuma atara aba ikanan goikawale goeta se eroro majita iyo ndage teyo biya oboro boro roro buyeka era ngeka ri aba Israeli yaso ye ote Musa ngaki Musa ege taren kera abwe ya kende nyimbe yo amaja so koko leki abana aba Israeli banywe ikera ngo aba itire na ndo wa kalimo lyoka ono asobo taigwera kwa Musa alaka mara karenga kabere na senye njage te mara kabere ekiyoka seke amichas teria etwe eka era Musa taso akanani abancho eka era eyoka Musa taso akanani ejie kapotanga taso akanani na kia kwa marika kote banga nyasae akaenda akamwono kiekana ninaeleria lakini toa hosoa the cost of disobedience is painful Musa akarawa Israeli nekirabara igaikira bono ase kerengo nyasao ito atagete akoro ki Musa Musa ase njota iwera ono kana ninaeleria kotoko yesoa inekela waso megeta mkia mambo ya Warawi ikomi ikibunge ya kama paka kiabita wanaziviri akamuorokia oso utaiwera kenya saa kwa hile first chance second chance Musa era nyawete na ringi ni party ya nyawete second chance lakini naende nga nonyawete second chance ina enda kanyi misuse aario itire umo misiri na hindi oteli wa kege tare maradimo alaka marakabele omuairi wa ye nyasaka matenga se njote iwera hone yendo neke kana na lukwa koja ika na lukwa lukwa ikoro koto huo iko ria ngumbu nyerigeleri akanyerigeleri ya Musa akarara siruru Musa utaiwera abana banyasaye the cost of ya disobedience kulirero lyo muntu ndokoro kwa Abraham muntu mo manyeta abana banyasaye kero soma mwanzo merongi ikomnaibere mochakano ikomnaibere osome kebongo kiaye kuru rukomi pake merongi ibere igo okorora Abraham enyasa omotumire Abraham nyasa konyo omotumire omorange eri arue nse yabo agende ense eri eng'aare ochiko morokia akagenda akaigwera naende mono oikire ororo naende nyasa oyo okomorangeria agende ase ense ya Misiri kero ogosome getabu ekio abokonyora ng'a Misiri encharaika basoba ba Abraham bono naende goikara koenda Misiri ochikorigia endagera ko ekero barenkera ekero barenkera Abraham agachikorieri omogino ya Sara akarora kiabwate ekieni kiogokumia agachikorigereri aba Misiri como ura bare edoki ono weka Abraham ari enjera komokonya ga Abraham akangine liango yote mongnone oyo no muswatu minto kero go soma mangana ya bana ba minto ino ko nga mo chaka na ikomine ibere ke mungo gye ikomi otiri mboka pa kamera onge ibere no korora muna nyasao ito agokwana na Abraham iri ntagokora tari gorioka Abraham oyo kobogori omongi na omosomba omosomba oye wetera asomo semi bu omongi na oye ukorokwa Sara banyori omwana siri yasana nari eta Abraham chira yasana nero motebiri nga na morenda yasana nero motebiri nga nonyoro omwana kuru asoro oroiboro rwao wetera asomo ngino yo Sara Sir Abraham tachie tukuegena. Nke yakoba. Yasaye naenda kamwa. Another chance. Omwano tokire. After 20 years. I mean after so many years. Yasaye oyo. Excuse me. Yasaye oyo goteri. Abraham anyare kobo okogenda amuo mwana oyeke mwansa lakini asoko iwera Abraham akaiwera akamurua umwana oyeke mwansa nasaka na gwanchirana nere nga ekene Abraham is a faithful ironga nya feria nga kiende na baya kwa ta mwase chance yeri na indi kinda tawata waga na mtu kuwa na vila nyaka na mwaka kwa hura umongi na kwa hura senchere eneria umosaya kwa hura senchere eneria abana na wako kwa senchere eneria aba ibuli waito na wako tokore na yanaria asobu ama tebuye nko mosache ona wala okore na yanaria oko gecha na anga kiende na vila nyaka na ngoso kile siku ye nyomo ye ino na vila nyaka na ngokori na mangana mawe ako gecha kegima na ako gecha na ujene kanisa akinga kia marika kala wate waga siri nyasaye na bako kwa chingaki muna aete Musa akaa Musa chingaki akaa Abraham chingaki na nonya varenga vasaria kerenge ikio see God gave them chance umu ntonde nyasaye kwa li waga nonya kira rengu musaria na endo rengu musane nyasaye umu ntoko ku David abana banyasaye digere omuntu ko ku David ekera osome kitabu ya Samuel ya kabere ikomnemo osome ngi magochinse ochakere ke bunga kama paka insani go koro Samuel muna amine oyonde David muna nyasa kumurangeria abantu moire mugambi otemira abantu bagenda se kese segi ere muno muru oti orarire nikako enda sese inira korara oroshe korara getanda bona ko ikaso kensiko kelaso kire siko atene no bweri bwa igoro sitora tene pari koni ya irende katene ine ono tigaso ke ko nyumbu mu baso munya ari nonya ni riverera tigarambura aso ke skembe mwake kerembe ya mwagete what happened aji ko toria maiso ende ko gana debide nena babwata chitabia chimbe ere ka monta kale we sibia ri bathroom na kya maisa ya ya ro chipaka aji ko mundu kale we sibia bathroom Takira bila nyaka nenga kye inki ya rengo oron kye aga jimne jiki ya rengo tinko manya. Lakini lo ende gento nge nga ki akaroro omo ngino pati huria pati shebo weisi bia. Akala nigotuara oko gani bade mere no moeri oye akamoita. Aga ito moga koye ne kera ita huria akaira omo suwa doko pati sheba. Ekera irete pati seba, what happened? The cause of disobedience. Diga sadio kutai wera. Omuano ulia, wanyolete, agakwa. Omuano ulia, agakwa. Aida era marika rotezia nga, omuano ulia wanyolete obo, akanyara koba okorara. Nekirara ara, ikagera naende David akamakuira na baki tuo moneno oye akarora mamochaye na kera nyasa akanyakumwa anada chance asobo kore ribuwa eno bora ibuwa ye omonto ndo eto second chance omonto koro kwa Peter kero oso mamakaye merongere na isano nemo ikibungo kia eke merongewe na bitano emeronge tano mona kianda mpaka emeronge tano ewe na bitano pita merongewe na isano na yama matayo oso ame kibungo kia eko 69 mpaka 75 ila kare kukua niranga yeso buatirwa oili rubosuwe kegambero Pita nkoboli wala maswali ngae, lakini mwarende utayana Yesu. Pita katayenga, kwenye kondora. Yune sota yako soma magana hii lakini. Merongewe na isa ane mama 26 for 69 for 75. Nena nige wate waiga. Wane, wano, Petro nige waikaransi te ego laisiko. Muiseko yomo akamuchira. Akabora ayanaye kwalenge amana Yesu umugaliri kulendere agakana ase amasio abo bonsi akabora imanye tiyo iyo okukwana takero ake kosoka yesieri umwise konde akamorora agatebia abarengeo umuntu oyo niga arenge amana Yesu umunazareti agakana naende na gotiana injetimo manyeti omonto oyo nyumase ege kaegeke abate neine aroro wagacha wagatebia Petro eke ene buri naye no yomo bore eke agera okukwana kwao wakonirie elio agachaka Wera gereria na gotiana okobora. Inchetimo manyeti omonto oyo. Elio kei mae tuonye kabuga. Petero. Elio Petero akainyorari ngana liria yeso atebete. Ita ngani etu anietara abuga. Nunca ane aragata to. Agaso kaisiko. Akarera no bororo. Ya mwana sana samoku ya. Petro okwaiwa another chance. Petro akaiwa another chance. Iro itemu abantu bakomubolya maswali. Akana nganje buli kwa kondora. maite naona na intu na watu kwenye zaa ba na wanya saa lakini ya kitoleo mokeresto umondo tuika na kome kanisa lakini ya kinde jenga na roli vona usino inche ndo kevo haa inche timo maite na yako na kanisa iju uita ninche asenge nchonga peti la kakana kabisa ajiko te runga wa lakia naone nye nchoko kianga chia ochioka enge nchoko kwana eke eruge iya ojoko kwana ako nae muda na yesu njitima di mwote mwote agatiana finally etuwa ni karagura yesu akamwana yata chance akamwana yata chance lakini ekera eitiri mono eitirie ekera alorilobo bebuaye ekera alorilobo lebuaye akanyara kaboko lera mono painful wana banya sai mugaka abira nyare kana osomongina abira nyare kana sinke neria toilet robo basi chinka chito asena eto anya goikire kerengo to kuriri ngaga keigaro twakorire bobe ntuka na ituira nero monene ikero monene ba kwa chinga ki omuiranire no nyere igo nabora kwe onyorenga nabora nyore gesusuro o ele susuro ekigero oro egia chirege koinyorie oirane omuiranire kwanya goikira so koirana igo irane ekiantu aligereria tukaroranga abana banya sai nigo makorera isika na anga kienda na senge njo tuwa soo kire siko tuwa tigire mesingi ya nyasaye na kia kora wana waitu wa aveire bubile kiba aveire na kia kora kero ya omakorela na kia kora kere serekari ya kumete kurie mu e solution yoko wakonya yani yoko wakonye nse ya avorile wana wamiento na vena nyaleka nga senge reneria na agendi re siko na alete ireme chanda abana bane munankara America wose na alete ireme chanda omongnone munankara America bona asenkere yega na nyako ikera asenkore ebuli ngana kini ekengo korankere kiek jona ekerari me nyangumi niga kuika sigeta kuligere linga bamura na kenyo libono goikanga se kyagara omone gante ebeti ngende korandie nchiri asa ntumete nkagenda asa na hao wono goikanyoro obororo goikanyore ligesa liane ne ligesa li so painful Daudi lika kogenda korandie nchiri ami lika kogenda munomboru oti agenda asa abantu besegi ero yo gotigara maega na rore bintago kora maega Boko la koligere lia bantu bawangina babantu bawe shiri sibukale we shiri na kubasangirire omoheri oye what happened he killed agaito muga konde innocently agatwa agaita naenda akanyara kobo okouro akairomo bitanga ni agakoro bonyaka no muswati wo monto manyene naenda akamakobwa agaito muga koyo ebyonsi nasaka mwachi ngaki Daudi ekerako ekero mosombo omubania ko moikera ekerako moteri runga omuntu na arenga omurut obwate asomurut bwa omuntu amobwate kingondi kinyinga kinyinga no amobwata kamo oli obwati ngondi kinga akagenda akabwata akawuro oli obwata akangondi akamo akai omuntu nkyala meri ako ngoyi ala meri itwe obwate kana onyoro murut bwana mawiyana nayo itwa Atani akamatenga naye waitire uria umuntu innocently otarenge na mu Israel asoko iro mongi noye ando mwadenga parsewa na rengi na Sulemani akamwana ubo litobolibo tabuo umwana uria kahakwa noroje muna agwesiba chianga ataikoragera ubororo wana wanya sae peini vili kwa ikatuwa kaneka tuta liko iwea kwa mwonega kwa hile nga kiende liba radio kuangama tutare kuangama usen tutika wana wa ito watu wa romo rende Usentu tinga baga kabai tu batu aromore. Usentu tinga bangi na bai tu batu aromore. Boi gue cing koro. Baga. Aba angina. Inua basai. Ya sao ito toire chingaki. E chimo. Eri otoire chingaki second chance na hende tumu ila nile atawesi. Na vera nyarekane mto chinyoro na hende chingaki ichu. Umuntu wa mwaeri wa etwe. Second chance. Umuntu koru kwa Paulo. Paulo nero koru kwa na hende Sauro. Kero wa soma wa koru kwa batumu kianda. Osome kibungo kia ipaka ekemo. Paka soma wangu mwangineze bungo kia kianda wa koru kwa batumu kianda ya mwane kibungo kia kabili. Nara ni kwa tewa nga, ule nde Sauro akamensa kubagosa kolenga. Kubagosa na kolenge lelia kubaita aboro kibobo mwanene. Akagenda aseo mkwani mwanene, akamobori ya mwa maluwe, alike ase sinagogi, ujadamea siki elinda onye okonyora, abantu nchira. Abantu benkereye abasaje gusaba kungu abavise na kuba lenta Yerusalemu bono wakoya kamere takore bibere bono uyu Paulo olenkera kogenda Damascus bibi ntawo kiwakora Damascus mwigure. Oji kuita abana banya sai. Ekero ko somo ke bunge go chinse, inkie ko mobera nkera. Paka umera no monene. Kero ba umera no monene. Akabo mouko. Saura akabo mouko. Ainde ya saa muna aru mungi mwabu obu anchani na maavira mangi. Aka motomero mwabani. Aka motebi agenda. Ako kuna maisori ya akoba wakorora. Na kuru wabu. Paulo agaransa korandie nchiri. Uyo katandira abano wa mwanene. Iyo olego itaba Kristo. Uyo olego sivaba antumanya sae. Aga oncho ka aso kora ndiye nchiri wa Yesu Kristo. Na wana vila nyareka na ase nchire eneri ya wa minto. Wa kolide. Ayonsi. Lakini omo nene okoyre chingaki. Onyale kobala ende woku muira nira. Nekelo la muira nire. What will happen? Nigale tayale woku aligani. Nigata yale kukutumia, eri ndoge ende mutwe asoko ya ndi nchi. Yona, ekerabe reme ye nyangumi, niga ilanete, akagenda akarandia, awa anterifu ya inye ya muna merongevere, waka onchoka, waka muanchila na Yesu. Paulo loji kwa itaba antumanya sae, ekerabe umeonende na Yesu, niga onchokete, akasoko ya ndi Yesu. Petiro wakana Yesu ekera onchogete diga mwenete akanyara koba okumurandi Yesu. Davidi omonto okunyara koba okokore bibebio lakini ekero akumwile nena yasaya niga akumurangiri otabanga monto tayo mosani muna David mose Daudi ekera korua sero edu waye Yesu ito na atokile koru. Abrahamu umu ngainelia. Abrahamu otali kwege na chimbo chile chenya sae. Lakini ekela kome na ya sae ria kabele. Abrahamu nigago chenchia. Oja tuwaro koru kwa papo wa mataifa. Papo itato ito aso kwege na. Abana wanya sae. Nabira nyarekana na nchena ya tuwa kolire. Bono rero igati yatogenda someone atomotebinga regardless what we have done. Oh God, ayoro omwonge bwa mavera. A merciful Father and a compassionate God. Rich, faithful in love. Oro omwonge, oro omwongorase. Okubwatu enda mwamu. Ono na achire, ontumie muno oganetie. Na aletele ila mana mane mechanda senka yane. Abana mane banyori lomba lagirirua singe nche yane. Mugako ono nyori lomba ruira singe nche yane. Na anga kiendo mwono ono nyori lomba ruira singe nche yane. Oh God, ono na achire. Kerola agende igo. Manono itolile chira nga ni gata yale wukwali gania. Kako hili wagiri liyaka vile. Kina ena vila nyaka na wana wa minto. To ikera li wagiri yoko. Saitani awaga tia iga. Awa nga tori nga kia okora. To ikera li wagiri yoko manena akoli eile. Ako nga ene nga chinga kinchiro. Chinga kinchiro mambio na choge ende tigalero. In the process yoko tigalero. Aido mo kimabu au. Onya nga wasire kale na kale okabu atoko seme. Nde aro mo nena akoire libageri. He has given you one more chance. I mean second chance. Omu ila nere. Mwale getinge. Nyaso ito otoye libageri akamele. Na mela nyaka kuli be that could be the last one. Maybe ito kabu ati third chance. Second chance yekua ilwe. Mu ila nere. Ila nere familia yao. Ila nilo mwanchio. Ila nilo mwosacho. Ila nilo mwokunguo. Ila nilo abana bao. Kero la kola yonsi. Omwana ni gara nyara kubo ugoseseni. Kiyande ye ikomi. Mwana ugoseseni. Aba seseni abana bao. Kita saya maketu wa nyanyolile. Eki hatu abole asowe wa Yesu Kristo la mwagoria. Amina. Tosave. Tata nyasaye umwana no mwikomo chenu. Tuachira sora se marobo vietu kure ngambia muna asonsi ya watu kore hiri. Bia muna asonsi watu hiri miwika no igoyaba sumba wao. Baa veide pago kuwa na kurumaega. Aya kuwa bakore hiri. Nanuna kuwa barange hiri. Na kuyetani nyasaye itumna baa uoncho kena baa kore hiri mirimemi ya sokura ndi nchiri ya kanakari. Na intu na vela nyakana asenchire eneria. Tuwagende le isiko ya uko wanikuwao. Na angaki ende tuwabuni ya machikao. Tuwamenye obo gima wata yuko kwa kinyasai. Na wete ya soko menye obo gima obo obo. Tuwalete mechanda ya siki inkache ito. Buwancha nitivo iyo. Morembe to iyo. Omogoko to iyo. Omo motivo liyo ororo. Omo remeli mbo iyo. Na wanyo obo itongo nyasai. Ona senchele yu tuachira sole roto onchole. Kakiri kuwa toile chinga kie chigali bagiri ndiri akabiri. Torola mamocha ito toko ila nere. Na yu tuanchira ne. Yeri ndi toko kolele ikirikiro kuwa ni kwa kato menye ta sobo iku genzi. Aino mungi buwa mavira. Mubu anchani. Tuwa witigira sole. Otoko wanye intuensi hawa kena hawa nene. Toi kire kiro kwa nikuwa hoi kia tuwa voria sobewe Yesu Kristo la mavoria. Amina.